मुझसे कहे एक जल परी डूब जाने दो जल में कहीं दिल की लगी कहने लगी रुक जाने दो ठहर जाने दो जल में कहूं जल में कहीं जाने दो